Rahim. Şimdi az önce okuduğumuz ayetleri tekrar edelim. Ve bu Kur'an ışığında tarikatçılığa bakış kitabından okuduğumuz belgelerle kıyas yap. وَلَقَدْ اَحْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى. Çevrenizde olan yerleşim bölgelerini helak ettik. Mesela Nuh Tufan da o bölgede olmuş. Mezopotamya bölgesi. Yani Mekke Medine'nin çevresinde kalıyor. İşte Ahkaf olayı, Hud kavminin olayı, ondan sonra Lut Aleyhisselam'ın olayı, Şuayb Aleyhisselam'ın olayı, hep o bölgelerde olmuş. Firavun'da da birazcık uzakta kalıyor ama o da o çevrede. Ne demek o bölgede hocam? Yani Amerika'da bir adam merak eder. Yani Orta Doğu'da uzakta böyle şeyler. Ne yapalım? Merak ederse eder. Yani bilmediğimiz konuda konuşamayız. Allah orayı bildiriyor. Öbür taraflarda olmamış değil. Orada da olmuştu. Ama Cenab-ı Hak burayı bildiriyor. وَصَرَّفْنَا الْاَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ. İşte ayetleri böyle dönüp dönüp anlatıyoruz. Bakın şeyde mesela dikkat ederseniz hemen her derste şirkle ilgili bir ayet geçiyor. Allah'la insanların arasında bir aracı koyup ondan yardım istemenin şirk olduğunu hemen her derste bir ayette okuyoruz. Biz bunları özel olarak seçmiyoruz biliyorsunuz zaten sıradan okuyoruz. İşte Allah böyle ayetleri tekrar tekrar anlatıyor. Belki bu yanlıştan dönerler. Ama insanlar hala bir kurtarıcı peşindeler. Şimdi Mesih geliyor diyorlar. Diyorsun gelsin. Ben müftülükteyken bana derlerdi ki hocam Mehdi gelecek mi? Gelsin. Bir bardak çay veririz. Çayımız var Allah'a. Buyursun. Müsaitiz. Böyle cevap verin. Benim için bir mani yok. Buyursun gelsin. Ondan sonra dedim kardeşim gelip de ne yapacak? İşte kurtaracak. Kurtarıcı yok İslam'da. Yani şimdi sen kendini kurtarırsan kurtarırsın. Yoksa başka seni kurtarır. İsa Aleyhisselam gelecek. Ne yapacak? Haçı kıracakmış. Kırıp haç kırmakta ne oldu? Hadi kırdı. Efendim cizyeyi kaldıracakmış. E şimdi siz bir taraftan diyorsunuz ki İsa Aleyhisselam gelip Kur'an-ı Kerim'e uyacak diyorsunuz. E Kur'an'da Kur'an'ın büyük bir cizye. Nasıl kaldı? O zaman yeni bir peygamber olması lazım. İşte bütün insanları Müslüman edecek. Bilmem kurtarıcı falan. Ya kardeşim böyle bir şey yok. İşte Allah son peygamberine diyor ki sen ne bir zarar verebilirsin de olgunlaştırırsın. Yani insanlar böyle hep birer kurtarıcı. Yani ben keyfim benim bozulmasın. Birileri benim işimi görsün. Böyle bir şey yok. وَلَا نَصَرَهُمُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ قُرْبَانًا آلِهَا. Allah'ın dinundan Allah'a yaklaşmak için tanrı edindikleri, işte yardıma çağırdıklarını gördük işte. Bunlar da peygamberimizi tanrı edinmişler maalesef. Çünkü az önce okuduğumuz ayette ne diyor? Yalnız Rabbini yardıma çağırdım, ona bir şey ortak koşma. Şimdi bunlar Allah'tan başka peygamber de yardıma çağırmışlardı. Ben genelde okudum. Ne olmuş oluyorlar? Ortak koşmuş oluyorlar. Tanrı yapmış oluyorlar. Peki gelip yardım etseydi ya. Şimdi senin karşında bulunan Birinci Cihan Savaşı'nı düşünün. Karşında bulunan Hristiyanlar da İsa bizi koruyacak diyorlar. Bunlar Muhammed bizi koruyacak diyor. şimdi senin kitabın bozulmamış bir kitap. Baştan aşağı bunun şirk olduğunu yazıyor. Ama onların kitapları bozulmuş kitap. Bazı yerlerde insanın kurtarıcılığından falan bahsediyor. Hangi taraf daha kötü durumda bu iki? Her ikisi. Daha kötü durumda olan hangisi? Onlar daha kötü. Daha kötü olan kaybediyor işte. Ya senlerin de Allah'ın kitabı bozulmamış kitap olduğu halde sen bu kitaba gözünü yumuyorsun. Senden daha suçlu birisi olur mu? İnsanları aydınlatma durumunda olan sensin ama sen perdeyi çekiyorsun. Şimdi bizim burada bir Rasim Hoca var. Son zamanlarda derslere gelmediği için tanıyor. Bazılarınız tanır, çoğunuz tanımaz. Bu Moskova'da felsefe hocalığı yapmış. Rusya'nın dağılması sebebiyle oradan gelenlerden. Şimdi bizim burada çalışıyor. Bir sene kadar Azerbaycan'da kaldı. İki ay falan veya en fazla üç ay olmuştur geleli. 30 yıl boyunca tabi Kur'an-ı Kerim'in adını sadece biliyor. Bir de kendinin Müslüman olduğunu biliyor. Başka bir şey bilmiyor. Burada Kur'an-ı Kerim'le tanıştı. Ve her bir ayet okudukça adamdaki değişikliği göreceksiniz yani. Böyle çarpılır gibi oluyor. Dün diyor ki şu hocalar böyle sinirli bir şekilde Kur'an'ın üzerine yatmışlar. Kendileri de okumamış, başkalarına da okutturmamışlar diyor. Böyle şey mi olur diyor ya. Hakikaten öyle. Okumuşlar da manasından habersiz okumuşlar. Manasından habersiz okumaya, Kur'an-ı Kerim okuma demiyor. Manasından habersiz okuyanlara ümmiler diyor Kur'an-ı Kerim. Bunlar kuruntunun peşindedirler diyor. Bu okuma değil ki. Yetlune deniyor. Ona uyan, uyacaksın, takip edeceksin. Şimdi İngilizce bir metini sana versem tek kelime bilmiyorsun, çok da düzgün okuyorsun. Ne işe yarar? Hiçbir şey yaramaz. Onu düzgün okumak için uğraşmanın bile bir faydası yok. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اَلِهًا İşte Allah'ın duğumundan kendilerini Allah'a yaklaştırsınlar diye tanrı edindikleri gelip bunlara yardım etseydi ya, kurtarsaydı ya, ben vallu an. Hayır. Kayboldu gitti. Çünkü yani hiçbirisi gelemez ki. وَذَٰلِكَ اِفْكُهُمْ Bu onların iftirasıdır. İşte ayette peygambere Cenab-ı Hak diyor ki, de ki ben size ne bir zarar vermeye ne de sizi olgunlaştırmaya güç yetirebilirim diyor. Bunlar da diyor ki, peygamberin bize yardım edeceği konusunda Allah'ın vaadi var diyor. Şimdi bu bir iftira değil mi? وَذَٰلِكَ اِفْكُهُمْ Bu onların iftirasıdır. Şey, yani yalanıdır. Burada yalan diyeceğiz. Onların yalanıdır. Ve mekanı yeterur ve yaptıkları bir iftiradır. Hocam, burada peygambere uymak şartıyla Allah'ın vaadi vardır demesi. Peygambere uyarsan zaten Cenab-ı Hak sana yardım eder. Ve kana hakkan aleyna nuncil mu'minin diyor Cenab-ı Hak. Nasrul mu'minin. Müminlere yardım etmek bize görevdir diyor. Bunu Allah-u Teala söylüyor. Ondan sonra وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ İşte müminleri böyle kurtarırız diyor. Amaç uymadan yani şimdi siz Allah'ın dediği gibi davranırsanız Cenab-ı Hak elbette yardım eder. Bunun o kadar çok örneği var. Ama siz Allah'ın dediği gibi davranmıyorsunuz. Öyle siz kendi sözünüzü söylüyorsunuz. Arkasından ayetleri getiriyorsunuz. Uyumazsa da uyduruyorsunuz. Uyduruyorsunuz. Az önce okuduğumuz gibi. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Sana bir gün cinlerden bir grubu yönlendirmiştik. Kur'an dinleyeceklerdi. Kur'an dinliyorlardı. فَلَمَّا حَضَرُوهُ ha, Kur'an dinleyeceklerdi. Kur'an dinlemek için bir cin grubunu sana yönlendirdi. فَلَمَّا حَضَرُوهُ oraya gelince قَالُوا dediler ki اَنْصِتُوا susun. Susun. فَلَمَّا قُبِيَ okunan Kur'an tamamlanınca وَلَّوْ اِلٰى قَوْمِهِمْ kavimlerine döndüler. Mundirin uyarıcılar olarak. Kur'an dinlediler. Kavimlerini uyarmak için kavimlerine yöneldi. Şimdi rivayette bunların Nusaybinli cinler olduğu bildiriliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine destek bulmak için Taif'e gitmişti. Taif'ten dönüşte Nehle denen yerde orada konakladı. Geceliğin kalktı. Namaz kılmaya başladı. Ve cinlerden bir grup ki 7 tane olduğu rivayet ediyor. 7 tane cin. O geliyor, Peygamberimiz orada dinliyor. Buradaki bu ayet onlardan haber veriyormuş. Şimdi bu şeyler başka rivayetlerde var. Cin suresine geldiğimiz zaman okuyacağız. Cinler daha önce birinci kat semaya çıkıyorlar. Yani o yıldızların bulunduğu kat, birinci kat semaya biliyorsunuz. Oraya çıkıyorlar. Orada bir takım dinleme yerleri var. Kulisler. Orada dinliyorlar. Neyi dinliyorlar? Melekleri dinliyorlar. Meleklere de Allah-u Teala görev vermiş. İşte dünyada olacak bir takım olaylarla ilgili aralarında konuşmalar yapıyorlar. İşte, işte İstanbul'da, Süleymaniye'de şu olacak, falan adam şöyle olacak, filan bu. Orada herhangi bir söz duyuyorlarsa ona %90'da yalan katarak gelip dünyadaki ilişkide oldukları kişilere bildiriyorlar. E onlar da bir takım şeyler söylüyorlar. İçlerinden doğru çıkan da olunca ha bu kahin bildi diye şey yapıyor. İnsanlar kendi gözlerinde onu da tanrılaştırıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince gök kapıları kapanıyor. Bu rivayetlerde diyor ki cinler gene dinlemek için gökyüzüne çıktılar. Baktılar ki bizi artık oraya sokmuyorlar. Gök taşları atılıyor. Şihab ya da şahab dediğimiz şeyler. Yani meteor, bugün öyle deniyor. Onlar arkalarından atılıyor. Diyorlar ki mutlaka yeryüzünde önemli bir olay olmuştur. Ne yapalım? Bir araştırma yapalım. Gruplar halinde yeryüzüne dağılıyorlar. İşte Nusaybin'den çıkan 7 tane cin de dolaşırken gece Peygamberimize rastlıyor. Bakıyorlar ki bir şey okuyor. Kur'an okuyor tabii, sesli okuyor Kur'an-ı Kerim. O susun dinleyelim diyorlar, dinliyorlar, hah diyorlar, işte bu yüzden gök kapıları kapanmış olmalıdır. Dinleyip Müslüman oluyor. Ve kendi kavimlerine dönüyorlar, kavimlerini uyarmak için. Şimdi biliyorsunuz Cenab-ı Hak, insanları da cinleri de kendisi ibadet için yaratmış. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ vel inse illa liyabudun. İnsanları ve cinleri sadece ibadet etsinler diye yarattım. Ondan sonra bir ayette de diyor ki, Araf suresinde olacak. Ve lekad zara'na li cehennem kethiran min el cinni vel ins. İnsan ve cinlerin çoğunu cehennemlik için yaratmış olduk. Yani artık kendilerini o noktaya getirdik. Lehum kulubun dayet kohun. Onların kalpleri var. Kimin? İnsanların ve cinlerin. Cinlerin de kalpleri var. Ama onlar anlamıyorlar. Bakın insanlar da eşitleniyorlar, biliyor musun? وَلَهُمْ اَعْيُنُمْ لَا يُفْسِرُونَ diye. Gözleri var ama gerçekleri görmek istemiyorlar. Basiret yok yani. Olayların arka planını görmek istemiyorlar. وَلَهُمْ اَعْبَانُمْ kulakları var ama لَا يَسْمَعُونَ diye. Onunla gerçekleri duymak istemiyorlar. Şimdi şeye baktığınız zaman İnsanın yaratılışıyla ilgili ayetlere, onu inşallah bir kere daha burada şey yapacağız, Mehmet Bey'in de yardımıyla, Allah nasip ederse, bu ayetleri bir daha okuyacağız ama bazı şeylerini hatırlatmak istiyorum. 22. sureye bakarsak, yok 32, 22 ile okuyoruz. Secde suresi. Bu ayeti birkaç kere okuduk ama her defasında bir başka maksat da okuyoruz. Ellezî ahsene kulle şeyin halakahû. Yarattığı her şeyi güzel yapandır Allah'ın kâhı. Ve bedâ halkal insâni min tîn. İnsanı yaratmaya tînden, tî ile toprağın birleşmesi ile başlamış. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَا اِمَّهِنْ Sonra insanın soyunu bir özden, zayıf bir sudan oluşturmuştur, meniden. ثُمَّ سَوَّاهُ Sonra onu, organlarını dengeli bir şekilde oluşturmuş. وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ Ve içerisine kendi ruhundan üflemiştir. Şimdi bundan sonra ortaya çıkanlar neler? وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ İşitme, görme ve kalpler oluşturur. Bakın bu üç şeyle insanı diğer varlıklardan ayırıyor. Bu üç şey cinde de var. Yani وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَيُّنْ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا İşte kalpleri var. Onunla anlamazlar. Kulakları var. Dinlemezler. Gözleri var. Görmezler. İnsanda da cinde de var. Peki insanla cinin her ikisinde de her ikisinde kafiri var, Müslümanı var. Her ikisinin de şeytanı var. Rahmanisi var bizim halk diliyle. Mesela Nas suresini okurken Kul e'udü bi rabbin nas de ki insanların Rabbine sığınır. Melikin nas, insanların melikine, kralına. İlahin nas, insanların ilahına sığınır. Neden? Min şerril vesvesil hannas. O sinsi vesvesecinin şerrinden. Ellezî vesvesü fî sudûrinnâs. Öyle ki insanların göğsüne vesvese verir, kalbine. Kim bunlar? Minel cinneti ve nâs. Cinlerden ve insanlardan. İşte bunlar cin şeytanı, insan şeytanı da oluyor. Şeyâtînel insi vel cin. Ve kezâlike ceallâ li kulli nebiyyin aduvvel. İşte böylece her peygambere bir düşman oluşturdu. şeyatînel insi vel cin. İnsan ve cin şeytanları var. Yuhi bâduhum ilâ bâdın zuhrufel kavli gurûre. Biri diğerine Allah söz fısıldar. Aldatmak için. Ha, şimdi bakın. Aynı. Sorumluluk. Aynı. Ana özellikler. Aynı. Davranış biçimleri aynı. İşte Peygamberimizin şeyine de, tebliğine de muhatap olmuş. Kur'an dinlemişler. Cin suresine daha da geniş olacak ve Müslüman olmuşlar. Cehenneme de gidecek cinler var, cennete de gidecek cinler var. Şimdi onlarla bizim aramızdaki fark nedir? Vücut yapısı. Vücut yapısı, değişik boyutlarda şeyler. Onlar, Cenab-ı Hak onları neden yarattığını burada bildiriyor. Şimdi mesela diyor ki وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ قَبْرٍ مِنْ نَارِ السَّمُونَ. Cinlileri daha önce yarattık diyor. İnsanlardan önce. İnsanların yaratılmasından önce cinler yaratılmış. Şimdi bir ayet-i kerimede de şeytanın cinlerden olduğu. Kâne meyel cinni tefeseka an emir rabb. O da cinlerdendi. Allah'ın emrinden çıktı. Adem yaratılırken şeytanın da var olduğunu biliyoruz ayetlerden. Meleği âlâya çıktığını da biliyoruz. İşte az önce okuduğumuz şey. Orada o da muhatap oluyor. Adem'e secde emriyle de yazmıyor. Şimdi insanlardan önce yaratılmıştı cinler. Min nâri semûm. Nâri semûmdan. Semûm ne demek? Sıcak rüzgar demek. Ateşli rüzgar. Öyle bir şey ki şey zehir tesiri yapıyor. Mesela gazdan zehirlenme olayı var ya. Ya da dumandan boğulma olayı. Sıcak dumanda. Öyle bir etki yok. Şimdi normal sıcaklık insanı zehirler mi? Hangi sıcaklık zehirler? Dumanla karışık. Mesela soba zehirlenmelerini düşünün. Eğer o kömür tamamen yanıp da kor haline gelmiş olsa zehirleme olur mu? Ne olur? Dumanla karışık olduğu zaman zehirliyor. Şimdi bir başka ayette diyor ki Allah-u Teala neydi? Vel canne yok. Rahman suresinin ayetidir. Tamam. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. Cinliyle mariçten, ateşten yarattı. Şimdi ateşin maricinden yarattı. Mariç, مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ. Manası ne? Karıştırma maricinden. Yani şimdi ateşten karışık, yani ateşten karışık bir şeyle yaratılmıştır. Ateşin karışık olduğu şey nedir? Duman. Şimdi bunu Peygamberimiz açıklamış. Müslim'de geçen bir hadiste Peygamberimiz diyor ki melekler nurdan yaratıldılar. Onlarda karışık bir şey yok. Nur tamamen. İşte şu anda burası nur dolu. Yani ışık. Işık. Nur o demek. Işıktan. Cinler dumanlı bir alevden yaratıldılar. Dumanlı deyince marici anlıyorsunuz. Bir de semumu anlıyorsunuz. Yani zehirleme olayını. Nâris semum. Şimdi bunların böyle bir şeyleri var. Adem de size vasfı yapılandan yaratıldı. Adem'in de nasıl yaratıldığını biliyoruz. O zaman demek ki cinlerle bizim aramızdaki temel fark şey vücut yapısı. Biz şeyden yaratılmışızdır. Topraktan. Onlar da dumanlı ateşten yaratılmış. Şimdi zaten şeytan da diyor ben ateşten yarattım diyor, değil mi? Onu çamurdan yarattım. Şimdi bu şey dumanlı ateşten yaratılmış ama bu dumanlı ateş değil. Mesela şu anda biz topraktan yaratılmışız, değil mi? Bize kim toprak diyebilir? Bizim bu halimiz toprak değil. Yani topraktan yaratılan bir sürü meyve var, sebze var. Hiçbirine toprak demiyor. Şeytan da ateşten yaratılmış ama ateş değil. Şimdi toprak, bir toprak parçasını bir adam başımıza vursa başımız yarar mı? Toz toprak içerisinde kalsak rahatsız olmaz mı? Birisi bize toprak tutturacak olsa boğulur mu ölürüz? Dolayısıyla şimdi yani birisi der ki canım iyi işte şeytan o ateşten yaratılmış, cehennemde ona hiçbir şey olmaz ki. Sen de topraktan yaratılmışsın ama hani git bakayım çöllerde dolaş. Bir şey oluyor mu olmuyor mu o zaman görürüz. Yursel aleyküm aşuvâdun minnâ ve nuhâsûn felâ temtasîrâ. Evet. Yani her ikinizin üzerine de yani insan ve cinlerin üzerine de şey mi? Alevli ateş alevli ateş gönderilecektir. Dolayısıyla o alevli ateşten biz ne kadar yani insan ne kadar sıkıntı çekerse o da o kadar sıkıntı çekecektir. Evet. Şimdi bu şeyler yapılar böyle. Böyle şey olduğu için iki tarafta akıllı, iki tarafta irade sahibi, iki tarafta mesul, iki tarafta da aynı temel özellikler var. Onun için ettekaleyn denir, değil mi? Yani iki ağırlık anlamına, yani yeryüzünde ağırlığı olan iki varlık anlamına. Burada daha geniş açıklamaları şeyde yaparız inşallah Cin suresinde bunun konumu ilgili. Ve istarafına ileyke nefaran minel cinni cinlerden bir grubu sana yönlendirdik. Yesmeûnel Kur'an Kur'an dinleyecekler. Yestemiûnel Kur'an Kur'an dinleyecekler. Felemmâ hadarûhu kâlu ansitû. Peygamberimizin yanına geldikleri zaman susun dediler. Peygamberimiz farkında değil onların Kur'an dinledikleri. Mesela şu anda bizim dersimizi dinliyor olabilirler. Şimdi cinlerin o şeytan olanlarıdır zararlı. Şimdi insanların hangi grupları zararlıysa cinler de aynı şekilde. Yani cinleri tanımak istiyorsan insanlara bak. Farkları sadece vücut yapısı olarak. Başka bir farkları yok. Tabi vücut yapısının verdiği farklar var. Onlar bir yerden bir yere çok çabuk gider. Ama biz bu topraktan yapılmış vücudu kolay götüremeyiz. Yani. Mesela ışık nakli çok çabuktur da, ısı nakli, ateş nakli çok çabuktur da, toprak nakli o kadar çabuk değil mi? فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا اَنْسِتُوا Peygamberimiz yanına geldiler, susun dedi. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْ اِلَى قَوْمٍ مُنْدِرِينَ Peygamberimiz okumayı bitirince kavimlerine döndüler uyarıda bulunmak için. قَالُوا يَا قَوْمَنَا Kavimlerine dediler ki ey kavmimiz inna semi'na kitaben unzile min ba'di Musa. Biz bir kitap dinledik. Musa'dan sonra indirilmiş. Bir de ayet ve hadislerde görmedim ama birçok kitapta bunların ömürlerinin bize göre çok uzun olduğu da söyleniyor. Musa Aleyhisselam da görmüş olabilirler. Musa'dan önce, Musa'dan sonra indirilmiş bir kitap dinledik. Musaddikan lima beyne yedeyhi. Bu kendinden önce olanı tasdik ediyor. Yani Musa'nın kitabını da kabul ediyor. Yehdi ilel hak. Doğruya çağırıyor. Doğruya yönlendiriyor. Ve ilâ tarîkın müstakîm ve doğru bir yola çağırıyor. Ya kavmena, ey kavmimiz, ecibu da'iyallah. Allah'a çağırana cevap verin. Onun çağrısına cevap verin, kulak verin, kabul edin onun çağrısını. Ve aminu bihi, ona inanın. Yağfir lekum min dunubikum, Allah sizin günahlarınızı bağışlasın. Bakın aynı cümleler insanlara muhatap şey olarak da söylenir değil mi? Ve yucirkum min azabin elim, ve sizi acıklı azaptan Allah kurtarsın. Günahlarınızı bağışlasın ve acık azaptan kurtarsın. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ Kim Allah'ın davetçisine cevap vermezse, Allah'a çağırıyor, başka bir yere değil. فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ Bu topraklarda Allah'ı aciz bırakamaz. Allah'tan kaçıp kurtulamaz. وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Onun Allah'ın dışında da dostu yok. Allah'la kendi aralarında evliyası falan da yok. Bakın. İyice kavramışlar değil mi inancıları? اُلَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّب۪ينَ O zaman böylesi açık bir sapıklıktadır. Düşünebiliyor musunuz? Bir gece vakti dinledikleri Kur'an'dan öğrendiklerine bak. Ve siz kendinizi mukayese edin. Kur'an'ı dinlediğiniz zaman buradan kendinizi kârlı çıkmış olarak kabul ediyor musunuz? Tabii. Etmezseniz gelmezsiniz zaten. Eğer Kur'an'ın verdiğini hiçbir şeye veremez. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ مَلَرْ Görmediler mi? Gökleri yeri yaratan Allah. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ Bunları yaratmada da herhangi bir şekilde yorulmamıştır. يَقَادِلٍ عَلَى اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى Ölüleri diriltmeye kadir değil mi? Bunu görmediler mi? Bunu anlayamadılar. اَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ Bu gerçek değil mi? قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا Dediler ki evet, Rabbimizin hakkı için bu doğru. Allah ölüleri diriltiyor. Çünkü birçok tabiat ölüyor, yeniden diriliyor. Biz gözümüzde görüyoruz. قَالَ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ Ha yok, atladım değil mi? Böyle bayağı attım şimdi ya. Ela innehu ala kulli şeyin kadir. Hayır. Allah her şeye kadir. Evet, Allah her şeye kadir. Ve yevme yu'radullezine keferu alennâf. Baktım ki yani arkası içini gelmedi. Atlayınca tabii kopukluk oluyor. Kafirler ateşe arz olundukları zaman ateşin önüne getiriliyorlar. Eleyse hâle bilhak. Gelecek ki şu cehennem hak değil miymiş? Sen şimdi bana burada bir kilim ver de ahirette halı al diyenler. Gerçek değil miymiş? قَالَ فَذُوقُ الْعَذَابِ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ İşte kafirliğinize karşılık bu azabı tadın. Giyecek yollar yani. Oraya yine atladın değil mi? اَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ Bu gerçek değil mi? قَالُ بَلَا وَرَبِّنَا Dediler ki evet, Rabbimiz hakkı için bu bir gerçekmiş. Hakmış. Harife de okul adam. Öyleyse tadım. Madem gerçekmiş, gerçek azabı tadımdır. Kafirliğinize karşı. Fasbir. Ya ahiret tabi Rabbina, Rabbina diyecekler ama ya şeytan da Rabbim diyor. Şeytan da ne diyor? Diyor ki Rabbi enzirni ilâ yevmin yubâsûn. Rabbim demesi onun kafir olmasını engellemiyor ki. Şimdi birçok da ben Allah'a, ben Allah'ıma inanmışım diyor. Ondan sonra da kalkıyor Allah'a kafa tutuyor. Şu uygun değil, bu uygun değil. Fasbir Peygamberimize Cenab-ı Hak emrediyor. Bu aynı zamanda şunu bize emrediyor mesela Allah-u Teala. Sabırlı ol. Kema sabara ulul azmi mine rusul. O azimli peygamberlerin sabrettiğidir. Yani senden önceki peygamberler ne sıkıntılarla karşılaştı ve sabrettiler. Sen de sabret. Mine rusul diyor. Mine rusul diyor. İyi, o peygamberlerden azimli olanlar. Yani sıkıntılara karşı tahammüllü olan. Mesela geçen hafta o gök katlarının her birindeki peygamberleri şey yaptı. Mesela Peygamber Efendimiz Allah-u Teala Adem'le ilgili olarak ne diyor? Biz onda mavecetle fihi min azm. Min azm. Evet. Velem necid lehu azma. Onda bir azim bulamadık. Yani böyle bir kararlılığı yoktu Adem'in. Onun için birinci kat semada oldu. Ama en azimli olan İbrahim Aleyhisselam da yedinci kat semadaydı. Değil mi? Geçen hafta oku şeyde. Onun için şimdi biz de demek ki bu dünyadaki sıkıntılar karşısında ne kadar azimli ve kararlı olursak ahiretteki makamımız da o derece yüksek olacak. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ Onlar için hiç acele etme. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُعَدُونَ Şimdi onlar oklayıp sıplıyorlar, kendilerini keyfi görüyorlar ya, kendilerine vaat edileni gördükleri gün sanki onlar lem yelbetu illa sa'aten min nehar. Bu dünyada günün bir saatine saatinde kalmış gibi hissedeceklerdir kendilerini. Şöyle bir saat kadar kaldık geldik. O kadar. Belâg. Bu bir tebliğ. Fehel yuhleku illel kavmul fâsid. Yoldan çıkmış kavimlerden başkası helak edilir. Sadakallahu aleyhi ve sellem.